stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Darek Pieruch, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Mamy piątek, 17 dzień lipca, minęła 16, zaczynamy popołudniowe wydanie, zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od najnowszych wiadomości, które przedstawi Anna Kowalik-Brancatti. Pomoc dla rodzin i branży. Prezydent podpisał ustawę o polskim bonie turystycznym. Są zarzuty dla 20-latka, który groził Kongijczykowi i pobił nauczyciela w Wieliczce. Nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, do czego on się nie przyznał. W serwisie wspomnienie kardynała Zenona Grocholewskiego, współpracownik trzech papieży, zmarł dziś w Rzymie. 500 zł na każde dziecko i 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. Prezydent podpisał ustawę o polskim bonie turystycznym. Bonem będzie można zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w kraju, mówi minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Ten bon będzie uruchamiany przez rejestrację też na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki kod specjalny będzie otrzymywała osoba uprawniona. Bon pozwoli nie tylko na spędzenie przez dzieci wakacji w miejscach mniej narażonych na zakażenie koronawirusem i pomoc naszej branży turystycznej, mówi profesor Zbigniew Krysiak z SGH i Instytutu Myśli Szumana. W jego ocenie jest to też znakomita promocja miejsc do odpoczynku w kraju. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. I to ma też powodować, i mam nadzieję, że spowoduje, że odkryjemy jako Polacy, że mamy wiele miejsc bardziej atrakcyjnych i nie trzeba wyjeżdżać za granicę. To właśnie również jest szansa na promocję i rozwinięcie agroturystyki. Bon jest ważny do końca marca 2022 roku. Trzy zarzuty usłyszał 20-latek podejrzany o atak na tle rasistowskim w Wieliczce. Mężczyzna groził czarnoskóremu Kongijczykowi oraz pobił 45-letniego nauczyciela, który stanął w jego obronie. Został zatrzymany w jednym z barów szybkiej obsługi na Dworcu Centralnym w Warszawie. Napaścią, zdjęciami zakrwawionego nauczyciela, a także ucieczką do stolicy pochwalił się na jednym z portali społecznościowych. O zarzutach mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, do czego on się nie przyznał. Przedstawili mu także zarzuty uszkodzenia ciała 45-latka z Wieliczki, tego, który stanął w obronie obywatela Konga. Przedstawili mu także zarzut kierowania groźb karalnych pod adresem nauczyciela. On przyznał się do popełnienia tych czynów dotyczących 45-latka, to znaczy, że groził mu, że zranił go. 20-latkowi grozi do 2 lat więzienia. Miasto Katowice zaskarży do sądu organizatorów jutrzejszego zgromadzenia pod nazwą Katowice miastem nacjonalistów. To nieprawdziwa i krzywdząca dla naszego miasta teza, mówią władze stolicy Górnego Śląska. Miasto uważa, że doszło do naruszenia dóbr i dobrego imienia Katowic. Jak mówi Bogumił Sobula, zastępca prezydenta Katowic, nie ma zgody na takie zawłaszczanie nazwy miasta, na tak instrumentalne i niesprawiedliwe dla katowiczanek i katowiczan określanie poglądów. Władze miasta zaznaczają, że Katowice są miastem otwartym, które wyrosło na tolerancji, szacunku różnych kultur, przekonań i wyznań. Władze liczą, że zgromadzenie odbędzie się w sposób bezproblemowy z poszanowaniem prawa. Jednakże policja i miejscy urzędnicy, którzy będą obecni podczas zgromadzenia i przemarszu, są gotowi na podjęcie wszelkich działań i decyzji, jakie mogą być niezbędne przy takim wydarzeniu. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Jutro przed południem w Watykanie msza święta pogrzebowa w intencji zmarłego dziś w Rzymie kardynała Zenona Grocholewskiego. Na zakończenie uroczystości zmarłego pożegna papież Franciszek. Kardynał zmarł w wieku 81 lat. Biskup włocławski Wiesław Mering podkreślił, że kardynał Zenon Grocholewski nie ukrywał miłości do Polski. Będzie nam brakowało jego mądrości. On zabierał głos we wszystkich ważniejszych sprawach, którymi żył Kościół naszego Pana, a także nigdy nie ukrywał swojej miłości do Polski. Kardynał Zenon Grocholewski był uznawany za jednego z najwybitniejszych teologów XX i XXI wieku. Biskup ełcki Jerzy Mazur zaznaczył, że hierarcha zachęcał nas do świętości. Kardynał Zenon Grocholewski żył wiarą, był człowiekiem nadziei. On umiłował Boga i drugiego człowieka nade wszystko. On zdążał zmuszał do świętości i tym świadectwem nas wszystkich zachęca, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. W 2001 roku Jan Paweł II mianował go kardynałem. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na warszawskim Targówku. Przed 14:00 czteroletnie dziecko wypadło z okna jednego z bloków przy ulicy Krasnobrodzkiej, mówi Piotr Świstak z Komendy Stołecznej. Zostało zabrane przez karetkę załogę pogotowia do szpitala. Wiem, że jedno z rodziców było w domu, było trzeźwe, tak więc będziemy dokładnie ustalać, dlaczego to dziecko właśnie wypadło z tego czwartego piętra. Policja nie informuje, w jakim stanie jest dziecko. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze, co przed nami w pogodzie. No, do końca dnia, głównie na południu, ale także na południowym wschodzie i wschodzie kraju, proszę spodziewać się intensywnych opadów deszczu, ale pojawią się także burze, także te z gradem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtowną aurą obowiązują na terenie 8 województw. Temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni. Na południu i południowym wschodzie kraju nieco chłodniej, od 17 do 19 stopni. W rejonach podgórskich od 13 do 16. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład pralka Whirlpool Slim 7 kg, klasa A+++. W promocji nawet za złotówkę. I do 50 rat 0%, RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Przed nami piątkowe popołudniowe Zapraszamy do Trójki. A my już teraz zapraszamy Państwa do rozmowy i polecamy. Dwie dwójki i 7 trójek. Darek Pieruk przy telefonie. Także zd@polskieradio.pl. A co w programie do 19? Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Na początek wielka gra o wielkie pieniądze z unijnego budżetu. Na ile może liczyć Warszawa na trwającym szczycie w Brukseli? To ważny, historyczny szczyt w obecnej sytuacji. Obywatele, którzy ucierpieli w wyniku kryzysu, oczekują od nas porozumienia. Najnowsze wiadomości od naszej korespondentki w pierwszej części programu. Co poza tym? Sprawdzimy, co można, a czego nie. Sklepowej ochronie. Wychodziłam ze sklepu, bramki zadzwoniły, podszedł do mnie ochroniarz, przejrzał, co miałam w torebce, czy przypadkiem niczego nie ukradłam. Zapytamy też o prawo pracy w czasie pracy zdalnej. Przepisy mówią, że możemy wysłać do pracy zdalnej tylko pracowników, którzy posiadają umiejętności i mają możliwości techniczne. W Lublinie znaleziono martwe kaczki. Najpewniej ktoś nakarmił je chlebem. To ogromny błąd. Jeżeli nie jest gdzieś wyraźnie napisane, czym dokarmić te zwierzęta, to lepiej ich nie dokarmić, bo może im to zaszkodzić. Zajrzymy też na Podhale. Turyści chcący dotrzeć do Morskiego Oka skarżą się na nowe zasady parkowania w jego okolicy. Nie ma miejsca parkingowego. Zaskoczona pani, że tam już wszystko zapełnione przy Morskim? Bardzo zaskoczona jestem. Powinni zapewnić na tyle miejsc parkingowych, aby każdy w okresie wakacyjnym chociażby miał możliwość gdzieś mi przyjechać i pokazać najładniejsze zakątki Tatr. W dobie pandemii to ma być pomoc dla polskich rodzin i polskiej turystyki. Bon turystyczny przyjęty przez parlament i podpisany przez prezydenta. Jak z niego korzystać? O to zapytamy eksperta. Polecamy ta rozmowa po godzinie 17. Wcześniej łączenie z Waszyngtonem i Marek Wałkuski, a w programie także spotkanie z profesor Katarzyną Kłosińską, czyli Co w mowie piszcze. To i wiele więcej u nas. Polecamy i do usłyszenia za chwil kilka. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy? No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Panie!

Tina Turner w programie Trzecim Polskiego Radia. Tak, na rozgrzewkę, na początek programu. Tymczasem 15 minut po godzinie 16. Już nie w formie telekonferencji jak ostatnio, ale twarzą twarz, chociaż twarz zakryta maseczką. Unijni przywódcy spotkali się na pierwszym stacjonarnym w czasie pandemii szczycie. Temat, jednym słowem, chyba można określić, mówiąc, wielkie pieniądze. Pieniądze na ratowanie unijnej gospodarki, ale też pieniądze na kolejny unijny budżet. Na miejscu rozwój wypadków śledzi Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy są już jakieś ustalenia? No i o co dokładnie toczy się gra? Czy jest szansa na porozumienie, czy też nie? Nie ma żadnych ustaleń jeszcze od 10.25. Wtedy rozpoczął się unijny szczyt, wtedy przywódcy zasiedli do stołów, do stołu jednego i od tego czasu nieprzerwanie dyskutują na temat i funduszu, i budżetu. Przed chwilą dostałam informację od jednego z dyplomatów, napisał, bo nie mógł mi powiedzieć, bo przecież przywódcy owszem spotykają się, ale my dziennikarze wstępu do budynku Rady, gdzie jest szczyt, nie mamy, więc jeden z dyplomatów napisał mi i chyba zgodnie z przewidywaniami, jakie są mniej więcej różnice zdań, jakie są te osie sporu, to znaczy budżet, wielkość budżetu, wielkość funduszu odbudowy po pandemii, forma wypłaty pieniędzy i jeszcze prawdopodobnie będzie dyskusja o powiązaniu funduszy z praworządnością. Na razie jeszcze to jest w zawieszeniu, ale jeden z dyplomatów przewiduje, że i to się pojawi. No fundusz odbudowy wiemy, w wysokości 750 miliardów euro. Zmniejszyć chcą go kraje oszczędne, zwane skąpcami. Południe Europy nie chce się na to zgodzić. Budżet to jest nieco ponad bilion euro i też go chcą zmienić. Ta oszczędna czwórka, która stała się piątką, bo do Austrii, Holandii, Szwecji i Danii dołączyła Finlandia. Forma wypłaty pieniędzy z funduszy. Tutaj czy granty, czy pożyczki. Ta grupa oszczędnych mówi, że przede wszystkim pożyczki. Nisko oprocentowane, ale jednak to powinny być pożyczki. Natomiast południe Europy uważa, że bezzwrotne granty przede wszystkim. Powiązanie funduszy z praworządnością. Tutaj znamy stanowisko Węgier. Mówią weto. Zaraz też powiemy o stanowisku Polski. No i jeszcze ten temat nie był dyskutowany, ale przed wejściem na szczyt pojawiały się takie sygnały, że neutralność klimatyczna do 2050 roku. Przypomnę, w tym funduszu odbudowy jest także fundusz na transformację energetyczną w wysokości 40 miliardów euro. Dla Polski jest 8 miliardów euro. Największy beneficjent na razie, ale jest zastrzeżenie, że miałoby to być powiązane z deklaracjami o realizacji neutralności klimatycznej do 2050 roku. Polska takiej deklaracji jeszcze nie złożyła. Przed wejściem na szczyt różne były wypowiedzi przywódców, to znaczy te nastroje były mieszane. Na przykład przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skupiła się bardziej na apelu, na mobilizacji unijnych przywódców, żeby to porozumienie zostało osiągnięte i mówiła tak. To negocjacje o najwyższą stawkę. Jeśli postąpimy we właściwy sposób, możemy przezwyciężyć ten kryzys i wyjść z niego silniejsi. Wszystkie elementy do osiągnięcia kompromisu są na stole, a rozwiązanie jest możliwe. Tego właśnie oczekują Europejczycy. No ale o porozumienie będzie bardzo trudne, bo te podziały są naprawdę duże. Zresztą przyznawał to także premier Włoch Giuseppe Conte. Mam pełną świadomość istniejących różnic, ale też silnej determinacji, że możemy je pokonać. To nie tylko interes obywateli Włoch, którzy bardzo ucierpieli i cierpią nadal, ale również wszystkich Europejczyków. Włochy są jak najbardziej zainteresowane tą dyskusją, bo są razem z Hiszpanią w tej grupie, która przede wszystkim chce większego budżetu, większego funduszu. No i też jest jedna taka drażliwa kwestia dla krajów południa, co Polski nie dotyczy. Chodzi o warunki wypłaty pieniędzy i pojawił się taki pomysł, żeby kraje, które będą dostawać te pieniądze z funduszu, żeby przysyłały plany reform, a one mają być plany reform, z których finansowane byłyby, pieniądze finansowałyby te reformy, a te plany reform miałyby być zatwierdzane. I Holandia uważa, że one powinny być jednomyślnie zatwierdzane. Jeżeli jakiś kraj uważa, że są jakieś wątpliwości, to mógłby zgłosić prawo weta. No to się trochę kojarzy z kryzysem finansowym sprzed dekady, kiedy kraje południa, przede wszystkim Grecja to był taki najbardziej wyrazisty przykład, otrzymywały pieniądze w zamian za to trojka nakazywała drastyczne reformy. Potem to się wiadomo nie sprawdziło, ale to jest przywoływane teraz, więc dla Włoch to jest po prostu nie do zaakceptowania, a Holandia z kolei mówi, że skoro łoży pieniądze, daje i jest jednym z płatników netto, to ma prawo wymagać, żeby te pieniądze były wydawane we właściwy sposób i ma prawo stawiać warunki. No właśnie, w tej sprawie w tym tygodniu także docierały do nas czasami rozbieżne informacje, czyli kwestia praworządności. Czy ona będzie powiązana z wypłatą pieniędzy dla poszczególnych państw? Bo właśnie mówiło się o tym, że ten temat upadł za sprawą Viktora Orbana. Czy faktycznie tak jest? To znaczy on nie upadł, bo z tego co wiem, to jest kilka stolic, które uważają, że nie chcą, no nie będą rezygnować z tych zapisów, które są obecnie na stole. Można powiedzieć, że ewentualnie upada, ale upada ta propozycja w najostrzejszej formie. Przypomnę tu propozycję Komisji Europejskiej. Komisja proponowała powiązanie funduszy z praworządnością i większość krajów byłaby potrzebna, żeby pomysł sankcji odrzucić, co jest bardzo trudne. Szef Rady Europejskiej, żeby odrzucić te sankcje, szef Rady Europejskiej Charles Michel zaproponował, by większość krajów była potrzebna była do przyjęcia. Więc w takiej formie sankcje z kolei byłyby o wiele trudniejsze do nałożenia. No i dla niektórych krajów to jest absolutne minimum. To będzie na pewno jeden z tematów dyskusji. Jak nie dzisiaj, to jutro, a nie wykluczone, że unijni przywódcy zostaną do niedzieli. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko polskie na ten szczyt, premier Mateusz Morawiecki przed wejściem na szczyt najpierw zaczął od warunków, od których Polska uzależnia zgodę na budżet i na fundusz. Od sumy łącznych dostępnych środków na modernizację naszej infrastruktury, na rolnictwo, na transformację energetyczną, na wiele innych bardzo ważnych obszarów życia gospodarczego, życia społecznego. Dlatego dzisiaj ciężko przesądzać, jaki będzie rezultat tych naszych dzisiejszych i pewnie jutrzejszych rozmów. Przypomnijmy, jakie są propozycje dla Polski. Z tego funduszu w wysokości 750 miliardów euro Polska ma otrzymać 64 miliardy euro. Granty plus pożyczki to są. Unijny budżet to jest 94 miliardy euro prawie. Oczywiście propozycja, która może być cięta, jeśli będzie cięty i budżet, i fundusz, to automatycznie proporcjonalnie te pieniądze dla państw członkowskich będą cięte. Jeśli chodzi o powiązanie funduszy z praworządnością, premier dzisiaj sugerował, że jakby poparcie tego weta Viktora Orbana, bo rzeczywiście Viktor Orban powiedział, że powiązanie funduszy z praworządnością oznacza weto Węgier. Premier przede wszystkim podkreślał, że te warunki, od których będą uzależnione wypłacanie pieniędzy i powiązanie ich z praworządnością, powinno być jasno określone. Brak obiektywnych kryteriów powoduje, że polskiej zgody nie będzie. Nie zgadzamy się na arbitralne ujęcie kwestii praworządności. Uważamy, że jest artykuł 7 i on się toczy i już od długiego czasu niestety optujemy tutaj za zamknięciem tego artykułu. Natomiast łączenie tych dwóch dziedzin życia, dwóch zupełnie innych obszarów prawnych również, rodzi ogromne zagrożenie dla pewności prawa i na to tutaj nie ma naszej zgody. Tak mówi Polska, tak mówią Węgry. Po drugiej stronie jest Holandia na przykład i Dania, które chcą powiązania funduszy z praworządnością. Dziękujemy bardzo za te informacje z Brukseli, Beata Płomecka. A najnowsze wiadomości z unijnego szczytu także w serwisach Trójki polecamy, a my niebawem zapytamy, co można, a czego nie, ochroniarzowi w sklepie. Sprawie przyjrzała się nasza reporterka. 22 minuty po godzinie 16. That's life. That's life. What all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. To Frank Sinatra w Polskim Radiu śpiewa, a pan Adam, zdaje się, będzie opowiadał. Dzień dobry, panie Adamie. Kłaniam się panu, panie redaktorze, kłaniam się sympatycznym słuchaczom. Panie redaktorze, wybrałem się do lasu, uzbierałem takie średniej wielkości koszyczek kurek. Poprawna nazwa, piersi śniadalne, bym panu opowiadał. Kiedyś służyły nam jako przyprawy suszone i mielone. Ale wie pan, spotkałem 4 żmije zygzakowate. One z reguły mają swoje rewiry w lesie, ale można ich spotkać też w innych miejscach. Dlatego ja do lasu chodzę tak, w skórzanych butach poza łydkę, w takim golfie bawełnianym ze ściągaczem, w lekkiej kurtce i w kapeluszu z dużym rondem. To mnie chroni i przed ukąszeniem ewentualnej zmieni, i przed kleszczami. I z ogromnym zaniepokojeniem patrzyłem na turystów, od dorosłych do dzieci, którzy w lesie byli w trampkach, krótkich spodenkach i koszulkach krótkich rękawem. To zaproszenie dla kleszczy. Trzeba uważać. Panie Adamie, bardzo dziękujemy. I'm gonna roll myself up in a big ball and die. To Frank Sinatra w programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 25 minut po godzinie 16, no i czas na scenę z życia. Wyobraźmy sobie, zrobiliśmy zakupy i chcemy wyjść ze sklepu. Nagle przed nami staje pracownik ochrony, który mówi, że chce zobaczyć, co mamy w reklamówkach. Jak uzasadnia, to rutynowa kontrola wyrywkowa. I jeszcze jedna historia, jeden przykład ze sklepu. Ochroniarz zatrzymał nas przy wyjściu ze sklepu i żąda pokazania zawartości torebki lub plecaka. Czy ma do tego prawo? Odpowiedzi poszukiwała Monika Suszek. Wchodząc do sklepu, możemy być pewni, że obserwuje nas oko kamery i pracownika ochrony sklepu. A kiedy przechodząc przez bramkę usłyszymy charakterystyczne, możemy spodziewać się pytania, co ma pani w torebce? Raz miałam taką sytuację, że kasjerka zapomniała zdjąć zabezpieczenia z bluzki, którą kupiłam. Pani Katarzyna. I w momencie, w którym wychodziłam już ze sklepu, bramki zadzwoniły, podszedł do mnie ochroniarz, przejrzał to, co miałam w torebce, to, co kupiłam w tym sklepie, ale przejrzał też moją torebkę, czy przypadkiem niczego nie ukradłam. Gdy tenże ochroniarz nas prosi o pokazanie zawartości torebki... Adwokat Marek Karczmarzyk, wicedziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej. Nie musimy tego robić. On nie ma do tego uprawnień. Dobrowolnie my to możemy zrobić. Jeżeli nie chcemy tego zrobić, no to ochroniarz ma prawo wezwać policję. Muszę przyznać, że było to dosyć nieprzyjemne, kiedy ochroniarz mnie przeszukiwał, nawet pomimo tego, że wykonywał swoją pracę tak na dobrą sprawę. Oczywiście pracownik ochrony przy ujęciu osoby, bądź przy stwierdzeniu, że na przykład dana osoba popełniła wykroczenie bądź przestępstwo. Marcin Pyclik, prezes Polskiej Izby Ochrony. Może taką osobę wezwać do okazania, ale wezwać do okazania, czyli nie może jej przeszukać, nie może jej w jakiś sposób dotykać, przeglądać odzieży, wkładając ręce do kieszeni. Jedynie co to może w miejscu do tego wyznaczonym, czyli nie przy wszystkich, nie przy całym sklepie, taką osobę poprosić, na przykład na zaplecze lub do jakiegoś specjalnego pomieszczenia. Oczywiście powinno się to odbyć w asyście, na przykład pracownika sklepu czy drugiego pracownika ochrony. Nie może to naruszać godności tej osoby. Taką osobę może wezwać do okazania na przykład zawartości bagażu, torebki. Natomiast niedopuszczalne są wyrywkowe kontrole. Michał Hertke z Federacji Konsumentów. Ochrona może zatrzymać konsumenta tylko wtedy, kiedy stwierdza zagrożenie dla chronionego mienia, czyli podejrzewa kradzież, przywłaszczenie mienia. Może nas zatrzymać, ale jest zobowiązany jednocześnie od razu wezwać policję. Ale pamiętajmy, że kij ma dwa końce i czasami nadgorliwość sklepowych ochroniarzy równoważy się z pomysłowością nieuczciwych klientów. Przeklejanie kodów paskowych, ściąganie zabezpieczeń. Znanym sposobem jest chodzenie z kalkulatorem. Kradzież do 500 zł jest wykroczeniem, nie jest przestępstwem. No w sklepach z odzieżą, w sportowych sklepach, gdzie są drogie rzeczy, no klienci często chodzili z kalkulatorami, liczyli ile wynieśli, no i wynosili tam 490 zł i ryzykowali. Jeżeli zostanę złapany, będę tylko miał postępowanie o wykroczenie, a nie o przestępstwo. Chociaż, no ale słyszałem, że jakiś ostatnio złodziej się pomylił o 3 zł i niestety nie udało się. Źle policzył. Te informacje zebrała Monika Suszek. Co państwo na to? Jakie są państwa doświadczenia, jeżeli chodzi o sklepy i o rutynowe kontrole? Czasami rutynowe, czasami nie. 2 2 7 3 także zbytrzymałpa.polskieradio.pl do państwa dyspozycji do godziny 19. A z nami pani Renata. Dzień dobry, pani Renato. Dzień dobry, panie redaktorze. Co dobrego słychać, pani Renato? No dzwonię, żeby zapytać, co się stało z panem Kubą Strzyczkowskim, który w piątki chociaż miał zajęcia. Czy on na wakacje pojechał, czy co? Jeszcze nie wakacje. Dzielnie zastępuje w przyszłym tygodniu Kuba Strzyczkowski na posterunku od 16 do 19. Aha, czyli w tym roku wakacje odpuszcza, tak? Oj, to trzeba już pana Kubę pytać. Polecamy. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Tymczasem zbliża się już 16.30. 7 sekund wcześniej, ale mam nadzieję, że państwo nam wybaczą. Ola Rzeczek. Szukam takiej dobrej pogody dla pana redaktora, bo sobie zażyczył. Będzie pogoda na zamówienie. Państwo też skorzystają, na pewno. Ta nie, za dużo deszczu. Ta też nie, za dużo burz. A tu od poniedziałku za zimno. O, mam, ta jest idealna. Zieloniutka, same słoneczka. 30, 30, 29, 31. A nie, to na wrzesień. Dobrze, no poddaję się. Wracam do tej jutrzejszej. A może by ją tak trochę podkoloryzować? O, tu z Bydgoszczy, Torunia, Warszawy, Lublina. Jakby wywalić te burze. Gdzie mamy jeszcze burze? Rzeszów, Przemyśl, Zakopane, Kraków, Katowice, Opole, Łódź. Wywalamy stąd burze. Od razu to lepiej wygląda. Teraz ten deszcz. Może by ten radar, jak sobie tak kliknę myszką, to cała ta chmura mi przechodzi i ją tak... O, niech idzie na Niemcy. A co? No jeszcze lepiej to wygląda. Te temperatury, nawet nie takie złe, zostawiamy. Gdańsk 23 może być. Bydgoszcz 26, Gorzów 27, Białystok 26, Kielce 25. Tutaj możemy Jelenia Góra 22, to dodamy ze 2 stopnie, będzie idealnie. A co tam dla gór IMGW przewiduje? Jeszcze sprawdzimy. W dzień zachmurzenie duże, to zrobimy umiarkowane. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. To deszcz i burze wykreślamy. Wysokość opadów burzy do 20 mm też usuwamy. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni, wysoko w Tatrach około 5, a niech będzie. Wiatr słaby, to zostaje. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. To zdecydowanie wykreślamy. Będzie pan redaktor zadowolony. Kolejna taka prognoza pogody za godzinę. Już nie mogę się doczekać. A te chmury to niech idą na Niemcy. A co tam? Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Olena Leonenko-Głowacka i opowieść o Januszu Głowackim. Posłuchamy też tego głosu. Niezła ekipa, tak. To po 14 w niedzielę, a po 20 na scenie teatralnej Trójki. Tomasz Mann. Moja Abba. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład odkurzacz automatyczny Xiaomi Mi Robot. Czyszczenie na mokro i na sucho. Za 1499. Taniej o 200 zł. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty.

Jakby komuś było za zimno mimo wszystko, to proponuję Phoenix w Arizonie. W niedzielę plus 44 stopnie Celsjusza, minimalna w nocy 32. Także po co kombinować? Proszę wsiadać do samolotu i zapraszam do Stanów. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Przy pierwszej okazji skorzystam. No właśnie, ale chciałoby się zacząć od takiego pytania, co dobrego za oceanem, pomijając pogodę. Tymczasem, jak się okazuje, przynajmniej jeżeli chodzi o pandemię, to tych dobrych wiadomości po prostu nie ma. W Polsce ten temat trochę przycichł, w Stanach zdaje się zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ja oczywiście zapraszam do Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę to nie zapraszam, dlatego że już nie tylko dlatego, że nie można, bo cały czas obowiązuje zakaz przylotów do Stanów Zjednoczonych dla Europejczyków. Nie wygląda na to, by został zniesiony. To jeszcze sytuacja z koronawirusem jest coraz gorsza, szczególnie w południowych Stanach. W skali całego kraju w ciągu ostatniej doby 75 tysięcy przypadków koronawirusa. Dla porównania w kwietniu, czyli wtedy, kiedy był ten szczyt epidemii, kiedy wprowadzano ograniczenia, kiedy zamykano Amerykę. Wtedy było około 30-35 tysięcy, teraz mamy 75 tysięcy, a główny epidemiolog kraju, dr Anthony Fauci, przewidywał 2 tygodnie temu, że może dojść do 100 tysięcy i prawdopodobnie ten czarny scenariusz się spełni. Najgorzej jest w południowych Stanach, wspomniana przeze mnie Arizona, Phoenix w Arizonie, tam sytuacja jest bardzo zła, Teksas, Floryda, wszędzie liczba zachorowań, liczba hospitalizacji, liczba ofiar śmiertelnych idzie w górę. No i nie do końca wiadomo, jak to się wszystko dalej potoczy, tym bardziej, że mało kto wyobraża sobie, żeby można było zastosować te rozwiązania, które wprowadzono 2 miesiące temu, czyli kiedy praktycznie Amerykę zamknięto. W Polsce, jak wiemy, kampania wyborcza, Bogu dziękować, za nami. W Stanach Zjednoczonych właściwie dopiero się rozkręca. Pytanie, czy koronawirus, czy COVID-19, ten temat stał się także tematem trwającej kampanii wyborczej? Przede wszystkim, znaczy to jest to, co w głowie mają Amerykanie i o czym myślą. I niektórzy eksperci mówią, że te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to nie będzie pojedynek prezydenta Trumpa z byłym wiceprezydentem Joe Bidenem, tylko to będzie pojedynek Trumpa z koronawirusem. Jeśli Trump wygra tę walkę, jeśli uda się jakoś przezwyciężyć kryzys, jeśli gospodarka przynajmniej będzie powoli się podnosić, to Trump ma szansę na to, żeby wygrać walkę o reelekcję. Jeśli nie, no to może mieć duże kłopoty. W tej chwili sytuacja jest taka, że w sondażach jest mniej więcej 10 punktów procentowych za Joe Bidenem i to także w tych kluczowych stanach, także sytuacja jest nie najlepsza. Dla porównania 4 lata temu w sondaże pokazywały zaledwie 2-3% przewagę Hillary Clinton, więc ta przepaść się powiększyła, nawet jeśli weźmiemy poprawkę na to, że te sondaże nie są zbyt dokładne, że wielu wyborców prezydenta Trumpa nie przyznaje się do tego, że będzie na niego głosować, no to jednak w tej chwili bukmacherzy stawiają na Joe Bidena, aczkolwiek, no to powtarzam, jest 12 tygodni jeszcze do wyborów, także jest dużo, dużo czasu, a w polityce to wieczność. Natomiast na tyle te sondaże okazały się niepokojące dla obecnego prezydenta, że dokonał zmiany na stanowisku szefa sztabu, Brad Parscale, człowiek, któremu przypisywano sukces w poprzednich wyborach. Mówiło się, że do tej pory eksperci są przekonani, że to jego zasługą w dużym stopniu było zwycięstwo Donalda Trumpa 4 lata temu. Właśnie został przez prezydenta zdymisjonowany. Z jakiegoś konkretnego powodu? Z powodu niskich notowań, z powodu nieudanego wiecu w Tulsa w Arizonie, w Oklahomie, kiedy okazało się, który miał być takim pokazem siły, to kilka tygodni temu miało miejsce, który miał być takim pokazem siły, a okazało się, że tłumy nie dopisały, że były puste trybuny i potem odwołano także wiec w Maine, gdzie również okazało się, że nie ma zbyt wielu chętnych. Myślę, że prezydent Trump uznał, że jednak jego kampania rzeczywiście przeżywa kryzys, że wymaga jakichś znaczących, gwałtownych zmian, żeby miał szansę na reelekcję. No i stąd ta zmiana. Jeszcze Bill Stepien objął stanowisko szefa kampanii. To jest człowiek, który pomagał republikańskiemu gubernatorowi Billowi Christiemu w demokratycznym stanie New Jersey wygrać wybory. Także myślę, że tu będzie się toczyć walka o amerykańskie przedmieścia, o wyborców środka, że zmiana na stanowisku szefa sztabu jest właśnie takim sygnałem. Kwestia maseczek, czy też ich nienoszenia lub noszenia, to też jest teraz sprawa gorąca polityczna za oceanem? Tak, to jest przedmiot sporu politycznego. Ameryka jest chyba jedynym krajem, gdzie kwestia maseczek jest sprawą polityczną albo jednym z nielicznych krajów na świecie. Coraz więcej stanów, coraz więcej, większa liczba burmistrzów wprowadza obowiązek noszenia maseczek właśnie w związku z tą trudną sytuacją. No ale też jest ogromny opór dla wielu Amerykanów, konserwatystów. Kwestia noszenia czy nakładanie obowiązku noszenia maseczek to jest kwestia wolności obywatelskiej. Dla wielu konserwatywnych Amerykanów uważa, że jest to zbytnia ingerencja państwa w życie obywatela. Stąd tych sporów jest bardzo dużo. Są procesy sądowe i na przykład wczoraj gubernator Georgii, która jest konserwatywnym stanem, anulował zarządzenie burmistrza Georgii, burmistrza Atlanty, które jest demokratycznym miastem, w sprawie noszenia obowiązku noszenia maseczek. Także ten spór się nasila. Wczoraj było ciekawe wydarzenie w Białym Domu. Prezydent Trump zaprosił do Białego Domu około 200 gości. To była pierwsza taka duża impreza w Białym Domu od początku koronawirusa. Spośród tych 200 gości ja naliczyłem może 5-6 osób, które miały na sobie maseczki. Także spór o maseczki jest w Stanach Zjednoczonych sporem politycznym. A czy ktokolwiek widział prezydenta Trumpa w takiej maseczce? Tak, prezydent Trump się pokazał mniej więcej, to było chyba 1,5 tygodnia temu w maseczce. Przez długi czas odmawiał. Pokazał się, to był taki jakby symbol czy taki sygnał do jego zwolenników, żeby jednak noszeniu maseczek się nie sprzeciwiali. Co ciekawe, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, Melania Trump, rozpoczęła taką kampanię zachęcania do tego, żeby maseczki nosić. Sama w maseczce cały czas się pokazuje. To jeszcze ciekawa wiadomość. W Polsce ponoć działki pracownicze schodzą na pniu. W Stanach z kolei kwitnie rynek nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem domów za miastem, czyli też takie działki w sumie. No mniej więcej tak. Wydawać by się mogło, że ten kryzys, jaki dotknął Amerykę w związku z koronawirusem, duża liczba bezrobotnych, niepewność co do sytuacji w kraju sprawi, że rynek nieruchomości się załamie. Okazuje się, że nie. Właśnie z powodu koronawirusa domy sprzedają się jak ciepłe bułeczki w całych Stanach Zjednoczonych. Ostatnio na Florydzie ktoś oszacował, że ceny nieruchomości w tej chwili są przeszacowane o ponad 20%, a to dlatego, że ludzie nie chcą mieszkać w blokach, chcą, aby jesienią, czy już nawet teraz, żeby dzieci można było wypuścić na podwórko, szczególnie przewidując to, że Ameryka niestety może się okazać, że jak to dalej będzie się tak rozwijać, że Ameryka zostanie znowu zamknięta. W związku z tym domy, szczególnie z dużymi ogrodami, z miejscem, z jakimiś placami zabaw, sprzedają się bardzo dobrze. No a jeszcze do tego dochodzi bardzo niskie oprocentowanie, bo stopy procentowe są zero, a oprocentowanie kredytów 30-letnich to jest 3%. W związku z tym jest idealny moment na to, żeby... Warto się rozejrzeć. Żeby kupić dom. Ja sam mam znajomego, który... Myślałem, że sam pan kupuje. Nie. Ale mam znajomych, którzy właśnie z powodu zbliżającej się jesieni, tego, że zajęcia w szkole na przykład będą odbywać się zdalnie prawdopodobnie, albo będzie taka możliwość, kupili sobie dom 100 kilometrów od Waszyngtonu i jesień i zimę zamierzają właśnie tam przemieszkać. I to jest słuszna koncepcja. Będzie napad? Będzie napad i to też koronawirusowy. W Teksasie doszło do napadu na bank. Rabuś przekazał kasjerowi w banku notatkę, właściwie tłumacząc się, że musi dokonać tego napadu, przepraszając, że dokonuje tego napadu, a jako powód podał to, że nie dostał czeku stymulacyjnego związanego z koronawirusem. Amerykanie dostali średnio, przeciętny Amerykanin, $1,200, mogli uzyskiwać pożyczki. Ten nieszczęśnik z jakiegoś powodu czeku nie dostał, ani pożyczki nie dostał, w związku z tym udał się do banku i przepraszając kasjera, poprosił o wypłatę sporej ilości gotówki. Być może dom przeszedł mu koło nosa, dom za miastem. Marek Wałkuski, bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. A specjalnie dla pana redaktora, mam nadzieję, że pan ci usłyszy. Ucieszy. Otis Redding. In the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. Home in Georgia, headed for the Frisco. like nothing's gonna come that way. So I'm just gonna sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, dwie i siedem trójek, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. Nasza słuchaczka pisze do trójki: kupowałam dzisiaj wędlinę i poprosiłam o zważenie mi szynki za 26,80. Pani ekspedientka popatrzyła, wyjęła cenę i wymieniła na 37 złotych z groszami, mówiąc, że to pomyłka. Podziękowałam i poszłam do innego sklepu. I pani słuchaczka pyta, czy można w trakcie kupowania zmienić ceny. No zdaje się, że odpowiedź jest bardzo prosta. Można, bo tak się właśnie stało. Tymczasem praca zdalna, jak wiemy, dla wielu z nas stała się codziennością. Niestety rzeczywistość wyprzedziła prawo, jak zwykle zresztą, i nie jesteśmy przygotowani do pewnych komplikacji. Na przykład nie wiadomo, czy mamy prawo do odszkodowania, gdy pracując w domu przydarzy nam się wypadek. Przepisy przyjmowane w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 nie rozstrzygnęły kwestii wypadków, które mają miejsce w prywatnej przestrzeni lub w miejscu świadczenia pracy zdalnej przez pracowników. Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy. Związane jest to z tym, że tyle, o ile już w pierwszych przepisach pojawiła się propozycja dla pracodawców, żeby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, kierowali pracowników do pracy zdalnej, o tyle rozszerzenie kwestii związanej z pracą zdalną miało miejsce dopiero w przepisie przyjętym w maju. W ogóle nie poruszono kwestii zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków pracy w miejscu świadczenia pracy zdalnej. Obecnie jedynie poprzez pewną analogię można próbować wykorzystać przepisy istniejące, które opisują procedury, postępowanie i sposób działania w momencie, kiedy do wypadku przy pracy dojdzie. Wypadkiem przy pracy w trakcie pracy zdalnej może być sytuacja, kiedy podłączymy laptopa do prądu i kopnie nas prąd. Marta Olkowicz, młodszy prawnik w kancelarii Kopeć Zaborski. Albo jeżeli pracodawca poprosi nas, żebyśmy poszli do sklepu, kupili ładowarkę, bo ta obecna na przykład do laptopa się zepsuła i potkniemy się na chodniku. Oskarżyłaby pani pracodawcę za wypadek podczas pracy zdalnej? Raczej nie. Tak mi się wydaje, że to zrobiłam w domu, więc nie miałabym takiej odpowiedzialności, że to było jednak związane tak typowo w 100% z pracą. W zależności, jaka to by była sytuacja, że na przykład miałabym komputer z pracy i przed niego ładowarką mi kopnęła, to myślę, że tak. Jakiś komputer rzeczywiście służbowy, to tak, okej, dobra, jeżeli byłaby to wada techniczna sprzętu, na którym pracuję, tak. Ale jeżeli potknęłabym się o dywan i walnęła głową, nie wiem, o lustro, no to nie. Czym się różni przygotowywanie obiadu w domu od podgrzewania sobie lunchu w pracy? W pracy pozostajemy w siedzibie pracodawcy, natomiast w domu jednak jest to poza siedzibą, stąd moje zdanie jest takie, że wtedy no nie jest to wypadek przy pracy. Odwołując się do najnowszych przepisów, czyli wprowadzonych tarczą 4.0, trzeba powiedzieć, że na etapie projektowania tej ustawy znalazł się w niej przepis, który miał ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy. Joanna Torbe, adwokat, ekspert prawa pracy w Business Center Club. Ten przepis projektowany mówił, że pracodawca odpowiada za BHP przy pracy zdalnej i za wypadki przy tej pracy tylko w takim zakresie, w jakim zapewni przez siebie środki albo materiały do pracy. Ten przepis na etapie prac legislacyjnych został usunięty. Pracodawca, wydając to polecenie pracy zdalnej, nadal odpowiada w pełnym zakresie za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. nie zawsze jest uzasadnione wchodzenie do domu, do pracownika. Zazwyczaj bazujemy, jeżeli to nie są jakieś poważne wypadki, to bazujemy na oświadczeniach pracownika, ewentualnie w formie pisemnej zbieramy dokumentację, gdzie wyjaśnienia składają świadkowie takiego wypadku. Wykluczam też sytuacji, w której określone zdarzenie będzie wymagało dokonania jakichś oględzin i wtedy służby BHP powinny umówić się z pracownikiem na dokonanie takiej oceny tego miejsca, gdzie nastąpił ten wypadek. Wypadki podczas pracy zdalnej próbował dla Państwa okiełznać Paweł Turski, a to Leny Krawic. When I look into your spirit, the spirit never lies. There's a feeling that I can't explain deep inside, deep inside. Feels like I've known you forever, since the origin of time. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Weekendowa oferta. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko, oszczędzisz 807 zł. MediaMarkt.